Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-minister Martin van Rijn gaat het onderzoek leiden naar misstanden en de werkcultuur bij de publieke omroep. Dat heeft de NPO bekendgemaakt. De uitkomsten van het onderzoek worden in de eerste helft van volgend jaar verwacht. In Dubai zijn twee Nederlanders aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel. Het Nederlandse Openbaar Ministerie had Dubai om de arrestaties gevraagd en gaat ook om uitlevering vragen. Europol meldt dat in totaal 49 verdachten zijn aangehouden. De maatschappelijke opvang zit overvol en daardoor belanden steeds meer mensen op straat, zegt het leger des Heils. Omdat jongeren moeilijk doorstromen naar een woning of een plek voor begeleid wonen, blijven ze langer vastzitten in de opvang en daardoor zit de opvang vol en kunnen niet alle nieuwe daklozen er terecht. En volgens Rijkswaterstaat was er vanochtend sprake van een pittige ochtendspits. Rond 8 uur vanochtend waren er 151 files met een totale lengte van bijna 800 kilometer. ANWB Verkeersinformatie. Ja, en dat had voor een deel te maken, groot deel te maken, met het ongeluk op de A27 richting Almere bij knooppunt Rijnsweerd. Daar gebeurde een ongeluk met een drietal vrachtwagens. De weg was daar geruime tijd helemaal dicht, maar inmiddels is er weer één rijstrook open. En dat betekent dat de files daar nu ook snel verdwijnen. Op de A27 vanuit Gorkum, daar rijden nog wel langzaam tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd. Over 4 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Door een spoedreparatie aan de vangrail zijn twee rijstroken dicht. In het zuiden van het land zien we nog een probleem op de A58. Van Breda naar Eindhoven, daar staat file tussen knooppunt Baars en Oorschot, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En op de N211 van Den Haag naar Delft file door een ongeluk voor de aansluiting met de A4, 3 kilometer. Het oponthoud is daar nu een half uur. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw een debat vandaag in de Tweede Kamer over de stad versus het platteland. Nu over de verdeling van geld voor wegen, water en spoor. Waarbij de Randstad opnieuw aan het langste eind trekt. Het debat volgt op de nieuwe stappen van het kabinet. Vrijdag in het stikstofdossier. De woest aantrekkelijke uitkoopregeling voor piekbelasters. Woorden van minister Van der Wal. Blijkt inderdaad goudgarant. Boeren die het bijltje erbij neer willen gooien krijgen 120% van de waarde van hun bedrijf. Het Algemeen Dagblad becijferde dat stoppers er een kleine 3 miljoen euro aan over kunnen houden. Tegelijkertijd kwam de nieuwe minister van Landbouw met zijn toekomstbrief, de derde in een jaar tijd. De twee eerdere van zijn voorganger kregen zware kritiek van de Tweede Kamer. Zwaar onvoldoende, het huiswerk moest over. De minister werd teruggestuurd naar huis en kantoor. Tjeerd de Groot is chef landbouw en stikstof van de Kamerfractie van D66, de regeringspartij. De man ook die tamelijk narrig werd van die vorige minister van Landbouw, Henk Staghouwer, die afgelopen weekend nog door zijn partij even in het zonnetje werd gezet bij het partijcongres. Meneer de Groot, goedemorgen. Goedemorgen. U moet als een bijzonder tevreden man het weekend zijn ingegaan. Nou, de plannen voor stikstof die zijn eindelijk nu zover dat ik ook echt vertrouwen heb dat het gaat gebeuren. En dat het ook ertoe gaat leiden, ja, dat die natuur echt hersteld gaat worden en het land van het slot kan. Juist. En dan kwam er ook nog een duidelijke toekomstbrief van de nieuwe energieke minister van Landbouw. Energiek wel. Toekomstbrief helaas weer een dikke onvoldoende. Zegt u nou, Adema doet het geen haar beter dan zijn voorganger? Ja, ook stevig niks doen is niks doen. En, sorry? Ik vind het echt zonde dat je een sector die zo zit te springen om duidelijkheid en om toekomstperspectief, toch ook in deze hoofdlijnenbrief geen keuzes worden gemaakt. Dus u zegt hij doet het geen haar beter dan Staghouwer en hij doet niks. Ja, want uiteindelijk gaat het erom, je bent aangenomen om een coalitieakkoord uit te voeren. Ja. En het ook coalitieakkoord staat echt een fantastische opdracht, namelijk om naar een andere soort landbouw te gaan. Ja. En ook om de economie aan te pakken. Ja, ja, een akkoord sluiten is natuurlijk prima, maar je zult eerst je voorstellen moeten hebben uitgewerkt. En dat is gewoon niet gebeurd. Dus hij zit op zijn handen? Hij zal ongetwijfeld druk zijn met van alles, alleen hij komt niet met oplossingen die zo hard nodig zijn. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst naar Qatar, naar het slot van de eerste helft bij Cameroen-Servië. Dag naar Niemeyer, we verlieten hier bij 0-0. Hoe staat het nu? Het staat 1-0 voor Cameroen na 34 minuten inmiddels. Een minuut of 5 geleden gescoord. Verrassend toch wel door de Afrikanen. Goal van Jean-Charles Castelletto, geboren in Frankrijk. Speler van FC Nantes, ex-Club Brugge onder meer. Een hoekschop, de eerste van de Cameroen was het. getrapt door Koundé, die vandaag een basisplaats heeft. Dat is voor het eerst op dit WK. Bal verlengd en ingetikt door die Jean-Charles Castelletto. Heel eenvoudig bij de tweede paal. Echt een trainingsgoal. En het duel tot dat moment gaf niet echt aanleiding om te denken dat Cameroen zou scoren met een bal op de paal van Mitrovic. Nog een hele grote kans voor diezelfde spits van Fulham. En dus zal paniek zich toch een beetje meester gaan maken van de ploeg die wordt aangevoerd. Servië namelijk door Dusan Tadic. Want een nederlaag betekent zo goed als zeker uitschakelingen op dit wereldkampioenschap. En dat overkwam het land al zo verschrikkelijk vaak. Sinds het Servië of Servië en Montenegro heette. Ja, ooit was het Joegoslavië. Toen stond het in de halve finale. Maar dat is lang geleden. We zitten 10 minuten voor de rust. De Afrikanen voetballen prima mee. En staan bovendien op voorsprong. Ze gooiden bij Cameroen dus Onana uit de selectie. Maar ze hebben wel een goal gemaakt. 1-0. Ragnar, dankjewel. Tot straks. Terug naar Tjeerd de Groot. Kamerlid voor D66, woordvoerder landbouw en stikstof. U zei net dat Adema, de nieuwe minister van Landbouw, het eigenlijk niet beter doet dan zijn voorganger. Wat deugt er dan nou weer niet? Ja, het gaat niet zozeer om de persoon natuurlijk. Het gaat erom dat we met elkaar afspraken hebben gemaakt in een coalitieakkoord. Ja. En dat coalitieakkoord bestaat echt uit twee delen. Het is een tweeluik. Ja. Een deel, we hebben zelfs ook twee ministers. Hè? Dus het deel van der Wal, dat gaat over stikstof. Ja. Nou, die moet het land van het slot halen en de natuur herstellen. Nou, die minister is nu echt goed bezig met steun van het kabinet. En D66 staat er ook helemaal achter. Maar als je alleen maar dat doet, en dan hou je een landbouwsector over die eigenlijk hetzelfde is, maar kleiner. En daar heeft dus geen boer wat aan. Dus wat hebben we in het coalitieakkoord gezegd? Er is ook een... je mag de aard van de landbouw veranderen. Ja. Omdat die geen toekomst heeft. Dat heeft Carola Schouten, de voorganger van de ChristenUnie, al 5 jaar geleden gezegd. En ook de economie aanpakken. Omdat nu boeren een veel te lage prijs krijgen voor hun producten. Ja. Waardoor ze heel intensief moeten produceren. Ja. Allebei doet deze minister, ik weet niet of u de brief hebt gelezen, 18 pagina's lang. Zeker. Nou, hij schrijft, ik hou mij aan het coalitieakkoord. Dat blijft het uitgangspunt. Wij willen naar kringlooplandbouw duurzame landbouw. We willen dat boeren meer gaan verdienen. We willen innovatie beter kunnen inzetten. En we volgen de uitgangspunten van het stikstofrapport, het laatste van Johan Remkes. Met andere woorden, dan weet u toch waar u aan toe bent? Nou, we weten nog helemaal niks, want dit stond ook al in het coalitieakkoord. Dat is bijna een jaar oud. Ja, maar dan is dat toch de richting naar de toekomst? Ja, maar die richting stond ook al in nota's van zijn voorganger, Carola Schouten. Ja. Precies hetzelfde. Ja. En als je dat niet uitwerkt in een voorstel... Ja. Kijk, beleid... Maar dat doet hij wel. Hij zegt alleen, ik wil eerst met de sector zelf om tafel. Ik wil een breed gedragen landbouwakkoord sluiten. Met verschillende tafels, daar zijn ze weer. Waar ook de milieubeweging aan tafel kan zitten. En alles en iedereen mee kan praten. Maar uiteindelijk wil ik samen met de sector zelf naar de toekomst kijken. En kijken hoe we daar met z'n allen komen. En dan geeft het geen pas dat ik als minister al zeg wat de uitkomst moet zijn. Dat moet uit dat landbouwakkoord komen. Nou, dat is dus onjuist, omdat hij de opdracht heeft van de coalitie. Het is gewoon een afspraak die we hebben gemaakt, om dat eerst uit te werken. En als je dan hebt gezegd, oké, zo ziet het eruit. Zo ziet die nieuwe landbouw eruit. Ja. En zo ziet de economie eruit. Ga daar dan vooral met iedereen over in gesprek. Ja. Kan je hier en daar een beetje bijstellen. Kun je ook zeggen, oké, als we dit willen, dan kan ik ook met subsidies helpen. Maar neem nou bijvoorbeeld innovatie. Dat is een volkomen leeg woord als je niet duidelijk maakt van tevoren, gedekt door de Kamer, hoe ziet zo'n nieuwe stal eruit? Hoe ziet zo'n nieuwe landbouw eruit? Anders blijft het gewoon vaag en in algemene termen hangen. En dat doen we al 20, 30 jaar. Een eerste transitiepad is dat van high-tech gesloten systemen. Het kan ook gaan om high-tech open systemen, gericht op gezonde bodems en minimale emissies naar bodem. Andere vorm van doorontwikkeling is de keuze voor een extensievere productiewijze. Op vele terreinen is er een forse winst te boeken door toe te groeien naar resultaten die met goed management kunnen worden bereikt. Ik noem maar even een paar van de bullet points, zoals dat tegenwoordig heet, uit de brief. Met andere woorden, daar staat dan toch wel degelijk iets in over innovatie. Ja, er staat wel iets in, dat heeft helemaal niets met het coalitieakkoord te maken. Want dat zijn eigenlijk allemaal stappen die je kunt zetten op het bestaande model. Ja. Terwijl in het coalitieakkoord echt een grote verandering naar kringlooplandbouw is afgesproken. Maar hij zegt ook dat hij daarvoor staat in die brief. Ja, maar dat zul je dus moeten definiëren. Hij komt niet eens met een definitie van wat de kringlooplandbouw is. Maar die waar is heb toch je het ook dan over? Al, weet ik hoe vaak geformuleerd door voorgaande kabinetten en ministers? Nee, dat zijn ze altijd, dat hebben ze altijd nagelaten. Want op het moment dat je gaat definiëren, op het moment dat je dan ook echt keuzes gaat maken, wat ga je dan wel innoveren en wat niet? Ja, dan zal ook blijken dat er winnaars en verliezers zijn. Ja. En dat is de taak van de politiek. Dat is buitengewoon pijnlijk. Ja. Maar dan weet je waar je aan toe bent. En nu weet niemand waar dit over gaat. Bij de vorige twee brieven onder Henk Staghouwer zei de Tweede Kamer in meerderheid, dit werk, dat moet over. Gaat u maar terug naar de tekentafel. Wij horen van u. Wat zegt u nu tegen Adema? Nou, D66 zal opnieuw erop aandringen dat het coalitieakkoord wordt uitgewerkt. Want alleen dan weet je, dan krijgen boeren ook een idee van wat ze moeten gaan doen. Er zijn heel veel boeren, ook die ik spreek, die zeggen, ik wil best met een minder intensieve landbouw, met minder dieren, een goede boterham verdienen. Ja. Maar kom dan met een voorstel hoe dat eruit ziet. Ja. Reken dat door. Ja. Vind ik volkomen terecht. Alleen dat doe je niet als je op deze manier op hoofdlijnen denkt te gaan praten. Waar gaat dat dan over? Wat moet eruit komen? Nou ja, dat blijkt dan bij dat landbouwakkoord. Bent u ook niet veel te ongeduldig? Ik bedoel, de weg ernaartoe is toch minder belangrijk dan het uiteindelijke resultaat. Als Adema toch in het voorjaar alle puntjes op de i weet te krijgen met een breed gedragen landbouwakkoord, waardoor de trekkers op het land blijven en niet op de snelweg, en het kabinet zijn doelstellingen haalt en iedereen blij en tevreden is, dan is dat toch ook wat waard, of niet? Nou, rust is zeker wat waard. En het is van groot belang om met elkaar in gesprek te zijn. Dus dat is ook helemaal prima. Alleen je zult wel je werk moeten doen en uitwerken waar het over gaat. Ja. Er komt nog iets bij. Ja. Hij wil een landbouwakkoord vooral sluiten met vertegenwoordigers van de primaire sector. Nee, hij wil alles en iedereen erbij betrekken, zei hij. Ja, ook bijvoorbeeld koepels van supermarkten enzovoort. Ja, zeker. Alleen, en de milieubeweging. Maar het punt is dat je uiteindelijk zul je echt zaken kun je pas doen met de marktpartijen. Hè? Dus je hebt heel veel consumenten, je hebt heel veel boeren, en daartussen zit gewoon de verwerkende industrie. Ja. En de verwerkende industrie, dat is de marktpartij. En die hebben nu een businessmodel waardoor we eigenlijk het hele land in de problemen zitten. En namelijk veel te veel op kostprijs en veel te weinig op toegevoegde waarde. Maar hij schrijft in die brief dat hij dat ook wil aanpakken. Ja, dat is prima, maar ga dan gewoon, kom dan met een voorstel en dan ga je om de tafel zitten. Dat is prima. Want goed, anders dan ga je het niet redden. Want er is nog iets. Er zijn al 20 jaar lang akkoorden gesloten met de landbouw. Ja. En als je dan terug gaat kijken, dan moet je helaas constateren dat het vaak onmogelijk is geweest voor de landbouw, tenzij er een marktbelang was, om zich daaraan te houden. Ja. Hey, ik roep u in herinnering de PAS. Ik roep u in herinnering het klimaatakkoord. De programma aanpak stikstof. Ja. Er zijn ook boeren die van overheidswegen te horen hebben gekregen, je kunt gewoon verder gaan met investeren in je bedrijf, heb je geen vergunning voor nodig. Dat blijkt nu met terugwerkende kracht wel het geval te zijn. Die mensen zijn tussen het wal en het schip gevallen. Ja, en dat maakt het ook zo pijnlijk. Want dat is afschuwelijk voor die mensen. Want dat je nu ze geen vergunning hebt. Ja. En dat maakt het ook zo pijnlijk als je dan als minister suggereert dat het allemaal nog wel even door kan gaan, en met een goed gesprek en een akkoord, dat je dan die grote problemen waarvoor we zitten kunt oplossen. Maar dat is gewoon hij steekt toch zijn hoofd niet in het zand voor die grote problemen. Ook dat schrijft hij in die brief. Maar goed, we zitten nu al een minuut of 10 over die brief te praten. U bent ontevreden over die brief. Moet het huiswerk opnieuw over dan? Nou ja, wat D66 betreft moet hij gewoon invullen wat er nodig is. En dan ook dus een nieuwe brief? Ja, wat D66 betreft wel. Dus het huiswerk moet over? Ja. En als hij dat nou niet doet? Nou, ik denk ook niet dat hij het gaat doen. Nee. Ik denk dat hij gewoon doordendert. En dat betekent uitstel, dat betekent vertraging. Of een snellere oplossing als dat landbouwakkoord tot iets leidt. Nou, het zou geweldig zijn als dat zo is. Hmm. Maar dan nog, je kunt wel een akkoord sluiten, maar je moet helaas constateren, ook het klimaatakkoord, wat met de hele sector is gesloten in 2018... er is nog nul van gerealiseerd. Laten we ons dat goed beseffen. En uiteindelijk, en dat is het tragische, heeft geen boer daar wat aan. Dus die zitten nu al gewoon tot hun nek in de onzekerheid. En zo'n landbouwakkoord gaat ook geen duidelijkheid geven. Weet u nog wat uw verkiezingsslogan was? We doen het goed of we doen het niet. Of nieuw leiderschap, wat bedoelt u? Nou, ik bedoel, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat was hem toch? Ah ja, precies. Ja. Ja. U bent nog wel lid toch van D66? Ik ben zeker lid. Ja. Wordt de volgende verkiezingsslogan geen gezeik, iedereen rijk? Ja, u moet een beetje toelichten waarom u deze vraag stelt. Nou, dat de 3000 piekbelasters, als die akkoord gaan met die goudgerande uitkoopregeling, dan houden ze er allemaal blijkens een rekensom van het Algemeen Dagblad in combinatie met financiële instellingen die de boeren nu adviseren en helpen, zo'n 3 miljoen aan over. Dus D66 is de partij die het aantal miljonairs flink opjaagt in dit land. Ja, als u het zo wil zien, dan klopt dat. Maar ik zeg er ook wel bij dat we hebben in dit land eigendom goed beschermd. En die boeren zijn gewoon eigendom van die grond en van die gebouwen. Mm. En dan zul je ook de wet daar moeten volgen. En we willen met elkaar ook dat belastinggeld ervoor uitgeven. Omdat we snel een oplossing willen en snel weer willen bouwen. Mm. Snel ook weer wegen aanleggen, de energietransitie. Het is gewoon nodig. Mm. Want eigenlijk waar je ook kijkt, de landbouw die houdt toch, en dat zeg ik er meteen bij, want anders krijg ik weer boze brieven, meteen bij dat het niet de schuld is van de boeren. Dat is de schuld van de politiek, van jarenlang pap en nat houden. Mm. Maar waar je ook kijkt, de landbouw houdt dit land in de greep. Kijk naar 1 miljoen huizen die dreigen te verzakken. Kijk naar de drinkwaterbronnen, waarvan de helft verontreinigd is en gesloten moet worden. Kijk naar de droogte die we al jarenlang hebben. In droge dagen, meer dan de helft van het water is voor ook onze voedselvoorziening. Ja, en wateroverlast. Op natte dagen. Wateroverlast op natte dagen. Ja. De staat van ons water, 0% is in een goede staat. Ja. Dan heb ik het nog niet eens over de eikenbos op de Veluwe die op omvallen staat. Ook door ammoniak uit de veehouderij. Ik geef ze nergens de schuld van. Maar overal waar je kijkt, die landbouwproblematiek die houdt ons in de greep. En we moeten echt de schouders daaronder zetten. Ook vooral ook in het belang van de boeren. Ja. Maar eigenlijk ook in het algemeen belang. En dat is ook wat een minister voor ogen dient te houden. Ik onderbreek u even, want er is gescoord. Opnieuw bij Cameroen tegen Servië. Ragnar. Dat is een belangrijke voor Servië. In de extra tijd van de eerste helft wordt het 1-1 via een verdediger, via Pavlovic, speler van Red Bull Salzburg. Loopt aan tegen een hoekschop vrij dicht bij de goal. En die bal wordt getrapt door Dusan Tadic, de aanvoerder van Ajax en de aanvoerder van deze ploeg. Een goed moment voor een gelijkmaker in een fase waarin Servië ontsnapte aan de 2-0 zojuist. Een trap die eindigde bij de doelman van Servië. Die werd niet goed ingeschoten, die bal door Koundé. Dat is 2 minuten. En zij corner, ik moet zeggen, vrije trap. De bal komt vanuit de assen van het veld. Excuus en binnengekopt. De doelman blijft staan. Dat is Epassi. Een keeper die normaal gesproken in Saudi-Arabië kipt. Hij vervangt Onana. En alle armen gaan omhoog bij de supporters van Servië. Want ja, een nederlaag betekent in principe naar huis. En nu staan ze dus de Serviërs naast Cameroen. Goal in de extra tijd. En die duurt nog 6,5 minuut. Ja, dat zijn we gewend. Die extra tijd duurt steeds erg lang. Tot later, Ragnar. Dankjewel. Terug naar Tjeerd de Groot. We hadden het over die uitkoopregeling en die 120% en wat boeren daar dan aan over kunnen houden als ze daarmee instemmen. 2,8 miljoen, dat kunnen ze vervolgens weer investeren in een nieuwe bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als ze akkerbouwer willen worden of als ze hun bedrijf willen verplaatsen. Is inmiddels al duidelijk dat Brussel daarmee akkoord gaat eigenlijk? Nee, volgens mij staat Brussel daar nog niet mee akkoord. En ik denk ook dat kijk, die 120% staat niet in die brief. Hè. Tenminste, ik heb hem niet gelezen. Daar moeten we ook een beetje voorzichtig mee zijn om verwachtingen te wekken. Oh. Want één ding is zeker, op het moment dat je zegt dat je die 120% uitkeert, stel dat Brussel daarmee akkoord gaat, dan zal Brussel altijd zeggen, dan is verplaatsen geen optie. Want dan willen ze ook, met regels met staatssteun, voorkomen dat boeren dan ergens anders weer opnieuw beginnen en dan weer gaan uitstoten. Ik pak toch die brief van Der Wal er even bij, de minister. Ik dacht dat die 120% daar wel degelijk in stond. In ieder geval is dat wel wat is gecommuniceerd afgelopen vrijdag. Dat zou kunnen, maar ik heb het niet in de brief gezien. Goed, dus u twijfelt ook nog of die 120% doorgaat? Nou, het gebeurt. Het is wel reëel dus als er nu wordt onteigend. Ja. Dat heeft te maken met dat verplichtende instrumentarium, die stok achter de deur. Als je die echt maar de schaduw vooruit laat werpen, dat gebeurt nu ook al, dan kun je meer betalen dan 100%. Dat is een beetje de gedachte erachter. Houdt u van voetbal eigenlijk? Nee, niet echt. Oh, maar dan moet ik u toch weer even onderbreken, want er is opnieuw gescoord. Ragnar, in de slotfase extra tijd van die eerste helft tussen Cameroen en Servië. Ja, die extra tijd is pas halverwege, Sven. 6 minuten, zei ik al, komen erbij. 3 minuten zitten erop en Milenkovic Savic, een geweldige speler van Lazio, die maakt de 2-1 heel kort dus na die gelijkmaker van Servië. Een hoge bal wordt opgepakt uiteindelijk door Kostić, oudspeler van Groningen, afgeleverd een paar meter buiten het strafschopgebied. Eigenlijk recht voor het doel van Kameroen. En Milenkovic Savic, ja, dat is een alleskunner. Een man met een goede trap, met de linker in de rechter benedenhoek voor hem, voor de keeper. Is dat de linker benedenhoek? En zo staat Servië opeens op voorsprong tegen Kameroen. En dat ja, is echt een tik. Dat zie je ook aan Rigobert Song zelf, oud-international. Hoofd naar beneden, handen op de rug, even verslagen. Maar ja, hij weet ook, zijn ploeg heeft zometeen natuurlijk nog wel de tweede helft om dit weer ja, te gaan rechtzetten. Dan maar als eerste. Maar eens kijken of er dan weer meer in zit. Maar Servië na de achterstand op 2-1 voor tegen Kameroen. Pavlovic met een kopbal en Milenkovic-Savic met een goede trap met de goals. Ragnar, mocht er nog iets gebeuren daar in de eerste helft, horen we het nog van je. En anders horen we je op deze zender terug bij de tweede helft van Kameroen tegen Servië. Dank. Ja, meneer De Groot, hoe gaat dit nu verder? Want u zegt dat de minister van Landbouw zijn huiswerk moet overdoen. U hebt de twijfels over die 120%. U hebt het althans niet in die brief gevonden. Kortom, wat verwacht u nu eigenlijk de komende dagen en weken voor het kerstreces van dit kabinet? Nou, ik verwacht dat heel snel dus die voorbereiding voor die goede regeling wordt getroffen. Zodat de piekbelasters ook duidelijk krijgen waar ze aan toe zijn. Dat ook hoe vervelend het ook is, die stok achter de deur wordt uitgewerkt. Want het gaat nu wel echt gebeuren. En dat geeft ook weer duidelijkheid. Dat ook wordt uitgewerkt voor de blijvers, hoe die beprijzing eruit ziet. Hè. Dat is misschien niet zo opgevallen, maar er wordt geschreven in die brief dat eigenlijk die stikstofbelasting een prijs zal gaan krijgen, net als andere sectoren in de economie. Die zullen gewoon gaan betalen voor vervuiling. Dat is denk ik een hele belangrijke. En dat daarnaast toch die brief van over de toekomst van de landbouw wordt geconcretiseerd, zodat we eindelijk een keer weten waar dat over gaat. Juist. Dus en als die minister dat dus niet doet, want dat is de vraag die ik u net stelde, en hij heeft eerder aangegeven dat niet te willen doen. Hij zegt, ik kom met een algemene brief en dan moet u gewoon even geduld hebben tot dat landbouwakkoord er is. Wat dan? U kunt hoog en laag springen, maar als die brief niet komt, dan komt die niet, toch? Nee, precies. Daar ben ik ook realistisch in. En wat dat betreft is gelet op, we hebben een oorlog in Oekraïne. We hebben een grote uitdaging op het gebied van klimaat en wonen en stikstof. En dan zie ik ook dat in het geheel der dingen deze minister daarmee zal wegkomen. Dat weet hij ook. Maar ik ben er wel gefrustreerd over. En ik denk uiteindelijk dat boeren er ook helemaal niets aan hebben. En dat we dan straks heel veel publiek geld gaan steken. Mm. U noemde dat net al. In het terugdringen van de landbouw. Mm. En dan hou je een landbouw over die uiteindelijk niet wezenlijk anders is dan nu. En dat betekent dat je over 10 jaar weer in de problemen zit. U bent geen chef infrastructuur, maar het heeft er wel alles mee te maken, al is het maar omdat u zelf zegt dat u vooral als Kamerlid een brug wil zijn tussen stad en land, toch? Stad en platteland, lees ik dan. Ja, stad en platteland, waarbij ik in toenemende mate ook een kloof zie op het platteland. Ja, en dat platteland krijgt opnieuw minder geld, blijkt vandaag uit dat debat. Het is niet uw portefeuille, maar alles hangt met elkaar samen. Is dat dan de route? Nou, je zult echt moeten blijven investeren in het platteland. Ik woon zelf ook in een dorpje wat heel moeilijk bereikbaar is met het openbaar vervoer in Woudzend. Dus ik ben ook een groot voorstander van de Lelylijn doortrekken naar Leeuwarden en Groningen. Als ik het goed herinner, heeft de baas van ProRail nog niet zo lang geleden gezegd dat dat niet per se de prioriteit is. Nou ja, ook daarvoor hebben we afspraken gemaakt. Er is 3 miljard gereserveerd om daar een begin mee te maken. En dat gaat de minister ook gewoon onderzoeken. Ja, maar het grootste deel van die 7,5 miljard gaat wel naar de Randstad. 65%. En slechts 4% naar Noord-Nederland. Ja, nou ja, ik zat net het debat voor en ik ga dat ook weer voorzitten. En ik ben wat dat betreft een neutrale voorzitter. Maar ik zie inderdaad dat er vanuit collega's en ook vanuit D66 daar ook vragen over worden gesteld, over die verdeling. Waarbij ik natuurlijk ook wel kan voorstellen, er wordt natuurlijk in de Randstad en daaruit Eindhoven ook, niet te vergeten, met ASML, ontzettend veel mensen. En er wordt ook ontzettend veel geld verdiend voor Nederland. Juist. Dus? Dus zal het wel blijven zoals het voorstel van de regering is. Ja, ik kan het niet anders maken. Ja. Dus jammer dan voor het platteland. Nou, er wordt natuurlijk wel, er worden wel echt ook miljoenen geïnvesteerd in het noorden, maar wel duidelijk minder. Ja, goed. Nou ja, goed. Dit draagt natuurlijk wel bij aan een zeker klimaat, dat weet u ook. Namelijk dat mensen in de regio zich toch minder vertegenwoordigd voelen, of in ieder geval minder gewaardeerd voelen in een aantal opzichten. En dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met de stikstofproblematiek en het uitkopen van boerenbedrijf. Nou, ik vind het een beetje een schijntegenstelling. Oh ja? Wat ik zie. Vinden zij zelf niet, hoor. Nou, wat ik zie is ook een kloof op het platteland. En daar maak ik me ook zorgen over. Hmm. Neem een plaats als Deurne, waar ongelooflijk veel mensen, als gevolg van een gebrekkige handhaving van de regelgeving door de overheid, ook daar heeft een rechter de overheid weer op de vingers getikt, gewoon in de stank zitten. Ja. En dat werkt door in de carnavalsvereniging, dat werkt door in de sportvereniging, in de kerk. Kinderen mogen niet mee fietsen met andere kinderen, omdat de ouders klagen over stankoverlast. Ja. Er is echt, in grote delen van Nederland zitten mensen in de stank. Ook daar weer is de landbouw de sleutel. Hm. Dus laten we niet overdreven doen. Nederland is een grote stadstaat. Ja. Maar er moet echt wat gebeuren op het platteland. En daar een tegenstelling van maken tussen stad en land is echt te simpel. Want we zullen gewoon de mensen die daar wonen, ja, en het algemene belang ook daar moeten verdedigen. Slotvraag, kort antwoord met het oog op de tijd. Het is niet zo dat als die boeren straks uitgekocht zijn, dat opeens mevrouw Kaag, omdat de begroting in Brussel wordt afgekeurd, nog even langskomt met een verhoogde belastingschijf in de vermogensbelasting of de inkomstenbelasting? Nou, dat weet ik natuurlijk niet. Maar waar je wel voor moet oppassen is dat er natuurlijk economisch zwaar weer aankomt. Yeah. En er is nu in totaal 30 miljard gereserveerd om de natuur te herstellen, boeren uit te kopen. Yeah. En ik zou zeggen, grijp dat met beide handen aan. Goed. Want anders dan hebben we tijdverlies en dan kon het wel eens anders worden. Dank u wel. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Oranje op het WK voetbal. Memphis Depay schiet, Klaassen maakt de 2-0. Senegal hebben we gehad. Kobi Gakpo, wat een enorme pegel zeg. Ecuador, ook achter de rug. Nederland wankelt hier in Qatar. En dan is morgen de beurt aan Qatar. Maar dan komen we weer goed weg. Luister Oranje, morgenmiddag vanaf 3 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Qatar. Wie luistert, weet meer. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Oranje, dat ben jij. Dat ben ik, dat is zij, dat zijn wij. En met elkaar zijn wij. Eén liefde, één hart, één doel. Allemaal oranje. Morgen staan we achter Oranje. Albert Heijn, supporter van Voetballend Nederland. Iedereen mag zijn wie die wil. Maar waarom zou jij meebetalen aan de risico's daarvan? Kies daarom voor Selectivia zorgverzekeringen met exclusieve voorwaarden. Selectivia selecteert op basis van achtergrond, gender en oriëntatie. Bekijk of jij in aanmerking komt voor de beste zorg op selectiviazorg.nl. Selectivia durft verschil te maken. 12 uur.